درد قدم هوشم از تام نفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم، دردی کش خواب نیشم، سر حلقه صاحب نظرانم. مرا میز جام وفا باید ای می فروشان، مرا خانه می خانه ها باید ای باد نوشان. من از آن چه رسوا کند نام عاشق نترسم، از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم. بیا ای عشق افسونگر، فراموشم مکن دیگر، توی روان من شور جان من، امید من در جهان من، به زندگانی توی که جان بدانی. جام وفا باید ای می فروشان، مرا خانه می خانه ها باید ای باد نوشان. من از آن چه رسوا کند نام عاشق نترسم، از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم. شب گرد قدم نوشم از تام گفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم، دردی کش می خانه عشقم، سر حلقه صاحب نظرانم. جان بدانی وفا باید ای می فروشان، مرا خانه می خانه ها باید ای باده نوشان. من از آن چه رسوا کند نام عاشق نترسم، از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم. خبرانم دیوانه با نام و نشانم، من قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم، دردی کشم خانه عشقم سر حلقه صاحب نظرم.